Benjamin William Mkapa, wende ulale salama, mazuri kwenye nchi umefanya, daima tutakukumbuka. Tanzania ndo mama, na nyie ndo akina baba, yeye Mwalimu Nyerere, Mzee Mwinyi na Kikwete. Tumempata Magufuli, tumemweka kwenye history, na wewe ndo pumzike salama, jemedari Benjamin William Mkapa, wende ulale salama, mazuri kwenye nchi umefanya, daima tutakukumbuka. Nchi iliposimama ulisimama nayo bila kusita. Tanzania iliposimama ulisimama nayo bila kusita. Alama ulioacha haiwezi futika. Mazuri uliofanya hatuwezi sahau kabisa. Pumzi yako ilale vyema kwa mazuri uliofanya. Umeacha vitabu, takumbuka mengi majawabu, hatuwezi kuzipata sana tabu. Umetufundisha heshima ndiyo dhahabu. Mungu ni mkubwa huyu, yeye ndo panga kila kitu. Juzi tulikuwa wote cha mwino, tulipanga mengi sana uno. Ni ngumu kuamini na kata kuamini. William, Tanzania inakulilia Mkapa, taifa linakulilia Mkapa. Enenda we baba, Benjamin William, wende ulale salama, mazuri kwenye nchi umefanya, daima tutakumbuka. Benjamin William Mkapa, wende ulale salama, mazuri kwenye nchi umefanya, na wengine daima tutakukumbuka. Rest in peace, Paladise, and God bless you. Amen.